Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Tak jak każdy człowiek jest inny, tak różna jest historia powołania. Jeden już od dzieciństwa chce być księdzem. Jako mały chłopczyk odprawia msze święte dla misiów. Drugi nigdy o tym nie myślał. Ja nigdy nie myślałem, ani nie chciałem być księdzem, tym bardziej zakonnikiem. A pomysł, myśl, natchnienie o powołaniu pojawiło się 2 tygodnie przed wstąpieniem. Jeden jest łobuzem, wielkim, wielkim grzesznikiem, rozrabiaką. Pamiętam, jak opowiadaliśmy sobie historię naszego powołania z braćmi i jeden opowiadał, że był narkomanem i w takim amoku narkotycznym protestanci mu włożyli do kieszeni Ewangelię taką malutką. On nawet o tym nie wiedział. Jak doszedł do siebie następnego dnia, patrzy w kieszeni jakaś książeczka. Zaczął czytać. Przeczytał całą. Nawrócił się. A drugi, tak jak ja, został ministrantem roku. I różaniec taki fosforyzujący dostałem w nagrodę. Różne. I było mi wstyd, tak, że nie miałem takiej historii powołania, takiej. Wiecie, czy każdy by powiedział: wow, z jakiegoś błota cię Pan Bóg podniósł. Każdy jest inny i każdego powołanie jest inne. Ale jest jedna wspólna nić, która splata wszystkie te historie. A jest nią Jezus Chrystus, który w pewnym momencie historii człowieka przechodzi. Tak jak przechodził obok komory celnej Lewiego. Przechodzi i proponuje: chodź za mną, pójdź za mną. I ta propozycja trwa moment. Jezus przechodzi, Lewi siedzi, zajęty swoimi sprawami. Jezus przechodzi z propozycją i ten człowiek ma tylko chwilę, żeby się zdecydować. Ma jeden moment, który albo zmieni jego życie, albo zostanie już może na zawsze tym celnikiem zapatrzonym w pieniądze. Bo przechodzi obok niego i przychodzi z propozycją. Bóg przychodzi do każdego z nas. Nawet jeżeli nie mówimy już tutaj o jakimś wielkim powołaniu życiowym, to Bóg przechodzi codziennie obok nas, dając nam przeróżne propozycje, zachęty, natchnienia. Ten, kto nie idzie za natchnieniami, w pewnym momencie swojego życia przestaje je słyszeć. Jezus Chrystus przechodzi dzisiaj obok ciebie I tak jak mówi psalmista, dzisiaj, właśnie dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca.